başlangıcında ve devamında bahsettiniz. Özellikle Hazreti Musa ümmetinin nasıl bir kopuş yaşadığını ve bu kopuşun onları ne hale getirdiğini ibretleriyle ortaya, örnekleriyle ortaya koydunuz. Peki Hazreti Muhammed ümmeti, o da bir kopuş yaşıyor, ondan bahsettiniz. Eğer bu kopuşu atlatamazsa onların akıbeti de Hazreti Musa ümmeti gibi olur mu? Farklı olur mu? Rabbimizin adaleti mahzası olan Rabbimizin sünneti var. Aynı şeyleri yapanlar aynı sonuçlarla karşılaşır. Bu Allah'ın değişmez bir sünnetidir. Firavun gibi yaşayıp da Musa gibi bir akıbet mümkün mü? Nemrut gibi yaşayıp da İbrahim gibi bir akıbet mümkün mü? İsrail oğulları gibi yapıp da İsrail oğullarının akıbetine uğramamak mümkün mü? Onun için bu sünnetullah, bu böyledir. Eğer biz onların akıbetinden akıbetimiz olmasını istiyorsak onlar gibi davranmaktan vazgeçelim. Halimizi değiştirelim. İnna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi enfusihim. Rahat 11. Allah bir kavmin bireyleri kendilerini değiştirmeden o toplumu değiştirmez. Biz kendimizi değiştirelim. Delinin bir tanımı da aynı şeyi yaptığı halde farklı sonuç beklemekmiş. Deli buymuş. Aynı şeyi yapıyor ama farklı sonuç bekliyor. Biz İsrail oğulları gibi davranıp da nasıl farklı sonuç bekleyebiliriz ki? Ondan daha beter hale gelmiyor muyuz? Şu halimize bir bakın. Şu durumumuza bir bakın. İsrail oğullarının tarihte yaşadıkları şeylere benzer şeyler yaşıyoruz şu anda. Acılara benzer acılar yaşıyoruz. Alın bakın. Bugün onlar peygamberlerini taşlayarak öldürdüler. Kur'an bunu haber veriyor. Biz ise peygamberimizin bıraktığı emaneti taşladık. Yani onlar peygamberlerinin cesetlerini öldürdüler. Biz peygamberimizin misyonunu saldırıyoruz. Bence bizimkisi daha ağır gibi geliyor. Onlar ne yaptılar? Kitaplarını tahrif ettiler. Kitaplarını elleriyle yazıp kitaplarının içine bu Allah'tandır dediler. Ama biz Kur'an'ın içine elimizle yazıp hiçbir şey katamadık. Fakat Kur'an dışındaki bir takım kitapları vahiy ilan ettik. Anlatabiliyor muyum? Öyle yaptık. Onlar ne yaptılar? Kendilerine Allah imtihan için inek keseceğiniz dedi. Bakara'ya ismini veren ayetler bu. Onlar sordular şimdi. Çifte koşulmuş mu olsun, koşulmamış mı olsun? Rengi ne olsun, boyu ne olsun, huyu ne olsun, suyu ne olsun? Yani ne az kalsın yapamayacaklardı diyor. Bu ne demek? Esasında bu ayrıntıda boğulmak. Yani verilen emri yerine getirmek yerine emir verenin emrini savsaklamaya çalışmak. Biz de şu anda ne yapıyoruz? Bakın şu ümmetin dindarlığına bakın. Dürüstlük, muamele, alışveriş, insanlar arası ilişki, çalışkanlık, gayret, doğruluk, hizmet, himmet, fıtrat, birçok şey, hak getiren. Bunlarla bir işimiz yok. Emek, bunlarla bir işimiz yok. Nedir peki? Şu dindarlığımızın kalitesine bakar mısınız? Yani dindarlığımızda tartıştığımız şeylere bakın. Şu televizyonda sorulan sorulara bakar mısınız? Beyaz güvercin beslemek mi sevap, siyah güvercin beslemek mi sevap? Efendim, yani düşünebiliyor musun? Diyor ki, efendim, 40. günü 52. gününün üstüne okutturacağım bir gün daha var mı diyor. Anlatabiliyor muyum? Dindarlığının ölçüsüne bakar mısın? Dolayısıyla üstüne koyun bunların hepsini. Şu milletin dindarlığına dair sorduğu sorulara bakar mısınız? Aslında bunun ne farkı var? İsrail oğullarının sarı mı olsun, beyaz mı olsun, alacalı mı olsun, çifte koşul mu olmuş mu olsun, koşulmamış mı olsun? La ne farkı var? Ya dalga mı geçiyorsunuz siz adamla? Allah aşkına. Yani gönlünüz var mı Allah'a teslim olmaya? Bu değil mi sorun? Onlar ne yaptılar? Men ve selva verilmişti onlara. Çölde. Allah'ın rızkı. Çölde hiçbir şey yok. Adeta çölde rızka boğuldular. Ama ne yaptılar? Ve izgultum ya Musa len nasbir ala ta'amin vahidin. Biz bir tek yiyeceğe sabredemiyoruz dediler. Demiştiniz hani bir zamanlar. Ne olsun? Yani Allah baklasından, mercimeğinden, soğanından, sarımsağından versin. Evet. İhbitu Misran fe inne lekum ma seeltum. Dönün Mısır'a, istediğiniz orada var. Soğan, sarımsak mı istiyorsunuz? Soğan, sarımsak orada var. Bizim şu halimize bakın. Allah men ve selva vermiş. Men ve selva. Yani akıl ve irade vermiş. Biz ne yapıyoruz? Soğan ve sarımsak istiyoruz. Şuna bakar mısınız? Allah Kur'an ve Muhammed Aleyhisselam gibi muhteşem iki nimet vermiş bize. Evet. İki nimet. Men ve selva. Biz ne yapıyoruz? Kur'an yetmez ya Rabbi. Sevgili peygamberimiz de yetmez ya Rabbi. Ne yapacağız? Hocamı isterim. Şeyhimi isterim. Al sana soğan, sarımsak. Dönün Mısır'a, orada var. Firavun'un memleketine dönün. Firavun'un zilletine katlanın, soğan da sarımsak da sizin olsun. Bana söyler misiniz? Yani daha sayayım mı? Kur'an surelerinin kimliğinde 40 tane şey çıkardım. O 40'ını okuyun. Bakara suresinden, sadece Bakara suresinden 40 tane Yahudileşme alameti. Onun için burada 40'ını sayamam. Ama inanın, gördüğüm o ki sanki sevgili peygamberimizin o mucizevi ihbarı tuttu. Şibran bir şibrin, ziraan bir zirain. Adım adım, karış karış izliyoruz sanki. Sanki aynen izliyoruz. Dolayısıyla onları izliyorsanız onların akıbetine tutulacaksınız demektir. Allah bu ümmeti ondan korusun. Yani şuna bakın. Soykırıma uğradılar. Tarihlerinde hep soykırım var. Ben Semitizme karşıyım. Affedersiniz. Antisemitizme karşıyım. Anlatabiliyor muyum? Yani bir ırkın düşmanlığına karşıyım. Her ırkın düşmanlığına karşıyım. Çünkü ırk düşmanlığı ırkçılıktır. Budur. Bir ırkın yeryüzündeki varoluşunu ortadan kaldırmaya çalışmak Allah'ın yaratışına itiraz etmektir. Bırakınız bir ırkın yeryüzündeki varlığını ortadan kaldırmayı istemek, yeryüzündeki herhangi bir hayvanın türünün ortadan kalkması, bir ayetin ortadan kalkmasıdır. Dolayısıyla bu manada karşıyım. Ama bu adamlar ne yaptılar ki milattan önce hem Asur hem Babil, iki tane tümden sürüldüler. Milattan sonra ise 71 yılında Titus döneminde bir jenosite uğradılar, soykırıma. Daha Hitler'in soykırımı. Soykırıma uğrayan, gerçekten de zulüm gören bu toplum şu anda kendisine soykırım yapanın oyuncağı olmuş veya partneri olmuş, kendisi Filistinlilere soykırım uyguluyor. Bunun neresini ele alacak? Bu bir beladır aziz. Bu bir beladır aslında. Bundan büyük bela mı olur? Yani zulmedilmediğiniz zaman zalim oluyorsunuz. Eğer zaliminiz yoksa siz zalim oluyorsunuz. İki tane şeyiniz var. Ya zalimsiniz ya mazlumsunuz. Anlatabiliyor muyum? Bu mu yani? Hayır. Adil değilsiniz ama. Hiç adil değilsiniz. Ya zaliminiz olacak ya zalim siz olacaksınız. Bu tarihinizi bu ikisi arasına mahkum etmek ne kadar kötü bir şey. Yahudi tarihi bu. Ya zalimsiniz ya zaliminiz var. Güç endeksli yaşayınca aynen öyle. Çizelgede başka yer bulamıyorsunuz işte kendinize. Güç endek, güce tapmak diyorum ben buna. Güç ve tekasür. Çoğaltma tutkusu. Güç krizine girdiğinizde bu oluyor. Güce taptığınızda bu oluyor. Onun içindir ki Beni İsrail peygamberlerinden ikisinin anlatıldığı Kur'an'daki yerlerde işte Neml suresi bakınız. İşte Sebe suresi bakınız. Hazreti Süleyman ve Hazreti Davud'un anlattığı yerlerde güç ahlakından söz edilir. Güç ahlakı güçten önce gelir. Ahlakı yoksa Allah gücü vermez. Evet. Güç ahlakı yoksa güç beladır. Güç ahlakını güçten önce iste. Ya Rabbi de bana önce güç ahlakı ver, vereceksin sonra da güç ver. Ama güç ahlakı olmaz da güç olursa ahlaksız güç sahibini şeytanlaştırır. Dolayısıyla maalesef sualiniz halimiz. İnşallah ayılırız. İnşallah Kur'an'ın bize gösterdiği bu rehberliğe başım gözüm üstüne yer der yürürüz. Ahlaksız güç güç değildir. Böyle bilelim, ezberleyelim. Ahlaksız güç güç değildir.